Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh. Ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ya eyyühellezine aminu tekullaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, bugünkü dersimizde Kitab-ı Tevhid'den 41. babı alacağız. Fussile suresi 22 nolu ayeti. İmam Buhari gene adeti olduğu üzere ne yapmış? Bab başlığı olarak almış. Yani bab başlığı olarak Allah Azze ve Celle'nin kitabında ayeti ne yapmış? Kullanmış. Babu Kavlillahi Teala ve ma kuntum testetirûne en yeşhed aleykum sem'ukum ve la absarukum ve la culudukum ve lakin zanentum ennallâhe la ya'lemu kefîran mimma ta'melûn. Evet. Okuyalım. Oku Murat. Bâb-ı kavlillâhi teâlâ ve mâ kuntum testetirûne en yeşhed aleykum. Bir daha ve mâ kuntum. Ve mâ kuntum testetirûne. Evet. En yeşhede aleykum sem'ukum ve la ebsarukum ve la culudukum ve lakin zanentum ennallâhe la ya'lemu kesiren mimma te'melûn. Evet. Hadisi Mustafa sen oku. Bir kâle. Evet. Kâle İmam Bukhari rahimahullah. Kâle haddetena el-Humeydi. Kâle haddetena Sufyan. قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان قريشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم وقليلة ثق قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. هارنا El-Humeydi قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي Kureşiyani ve sekafiyyün kesiratın şahmı butunihim galiletün fikku kulubihim ve gâle ehadihu ve turavne ennallâhe yesmi'ama nebûdü gâlel âhara يسمع إن جهرنا فلا يسمع إن

أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع إن البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحن بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. Evet. Bir kişiye daha okutalım. Ekrem abi. Babu kavlillahi teala ve ma kuntum testetirune en yeşhede aleykum sem'ukum ve la ebsarukum ve la culudukum ve la kin zanentum ennallaha la yalemu kesiran mimma te'amelun. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفي يعني ve Kureyşiyum el Kureyşiyanis ve Segafiyum kesiratun şehmu mutunihin galiletun fıkhu gulubihim. Fekale ahaduhum eterabne ennallaha yesmau ma tekulu gale aharu yesmau in جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال آخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستمعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم لا آية. Evet. İmam Buhari Allah Azze ve Celle'nin kelamı ile ilgili bu bapta da ne yapmış? Bir ayeti kerime ve bir hadis kullanmış. Allah Azze ve Celle'nin kelamını bize farklı yönlerden ne yapmış? Tanıtmış. Bu bapta dediğim gibi diğer baplar gibi şerhlere müracaat edilmeden çok fazla kastın anlaşılmasının mümkün olmadığı baplardan bir tanesi. Yani İmam Buhari bu ayeti yine bu ayetin şerh niteliğindeki hadisi daha önce buna benzer lafızlarla ne yaptı? Zikretti. Ama neyle alakalı zikretti? Allah Azze ve Celle'nin işitmesiyle alakalı, her şeyi ne yapması? İşitmesiyle, her şeyi bilmesiyle alakalı zikretti. Burada ise doğrudan bu konuya ne yapmıyor? Temas etmiyor. Burada konu biraz daha ne? Farklı. Fussilet Suresi 22 nolu ayet-i kerime ki bu sureyi anlayabilmek için surenin başından itibaren ne yapmak lazım? Okumak lazım. Ama bize özellikle bu meyanda 22 ve 24. ayetler lazım. 22 ve 24. yani 22, 23 ve 24 nolu ayetler lazım. Şuradan ayetlere biraz bakalım, o zaman daha iyi anlayacağız. Mesela 19'dan itibaren İbn-i Kesir ayeti almış, 24'e vardırmış. Yani 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bu ayetleri aynı sadet etrafında ne yapmış, zikretmiş. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Diyor ki Allah'ın düşmanları bir araya getirilip toplanacakları gün ateşe kötülükler halinde dağıtılırlar. Evet. Allah'ın düşmanları bir araya getirilip toplanacakları gün. Kafirleri kastediyor. Ateşe kötülükler halinde ne yapılırlar? Dağıtılırlar. Nihayet oraya varınca kulakları, gözleri ve derileri yapar oldukları şeye aleyhlerinde şehadet ederler. Nihayet oraya varınca kulakları, yani ateşe, gözleri ve derileri, kulaklar, gözler ve deriler. Evet. Dikkat edersek bu üç uzuv aleyhinde şahitlik ettiğine göre bu Allah düşmanlarına, he, demek ki kötülükleri ne yapıyor bunlar? Temsil ediyor. Yani bu üç uzuv ne yapacak? Onların aleyhlerinde şahitlik edecek. Demek ki kulaklarıyla yaptıkları neler var? Bazı kötülükler var. Sonra gözleriyle yaptıkları bazı neler var? Kötülükler var. Sonra derileriyle yaptıkları bazı neler var? Kötülükler var. Bunların aleyhinde ne yapacak? Şahitlik edecekler. Yani insanı bir bünye olarak düşünün. Bu ayette özellikle üçüne vurgu var. Mesela dil yok. Ama ne var? Kulak var. Başka ne var? Göz var. Başka ne var? Deri var. Tabi bunların açılımı çok. Bunların üstünde duracak değilim. İmam Taberi bunlarla alakalı onlarca rivayet zikretmiştir. Ama bize burada lazım olan şey, insanın özellikle üç neyinden, havasından, özelliğinden bahsetmesi. Yani onsuz insan düşünemezsiniz. Göz, insanın mer'iyatı görmesini sağlar. Kulak, insanın mesmuatı işitmesini sağlar. Deri de insanın haz, zevk ve temasını sağlar. Yani bir nevi bu üçünü bir araya getirdiğiniz zaman bir insan ortaya çıkar. Bu üçünü bir araya getirdiğiniz zaman bir insan ortaya çıkar. Yani göz, kulak ve deriden oluşan bir insan. Bünye. Alimler diyorlar ki aleyhlerinde şahitlik edecekler. Yani kimler? Kulaklar, gözler, deriler. Aleyhlerinde şahitlik edince, dikkat edelim bakalım. Aleyhinde şahitlik edince, kimin aleyhinde şahitlik edecekler? O ruh sahibi, o akıl sahibi insanın aleyhinde. Peki bunlar cehennemden, yani cehennem ateşinden, yani azaptan nasiplerini almayacaklar. Alacaklar. Ama özellikle bir uzuv var ki Allah Azze ve Celle onun cehennem azabında, ateşinden özel nasip alacağını ne yapıyor? Bilmiyorum. Vurguluyor. O da ne? Deriler. Yandıkça yerine yeni deriler getirilecek. Yandıkça yerine yeni deriler getirilecek. Ta bu neye kadar sürecek? İlelebet. Eğer adam ebediyen neredeyse? Cehennemdeyse. Özellikle vurgu. Onun için alimler diyorlar ki burada kulak ve göz insanın iradesini temsil ediyor. Deri ise insanın cesedini temsil ediyor. O halde diyorlar azap hem maddi hem de ne? Manevi. Azap hem maddi hem de ne? Manevi. İşte özellikle bu deriler işin neyini? Maddi boyutunu temsil ediyor. Bununla alakalı akvay çok ama şimdi bizim babımızla alakalı olmadığı için direkt ona girmiyoruz. Derilerine derler ki, diyen ki işte o ruhun sahibi, o bünyenin sahibi. Yani burada bir ne var? Uyumsuzluk var. O ruh, o akıl ne yapıyor? Uzuvlarına tahakküm edemiyor artık. Dünyadayken tahakküm ediyordu. Ne yapıyordu? Akılla kalp birleşiyordu. Harama bak diyordu. Küt diye bakıyordu. Yine haramı dinle diyordu. Küt diye dinliyordu. Ya da harama el sür diyordu. Küt diye sürüyordu. Ama o gün Anya ile Konya belli olduğu için derilerine derler ki, şahitlik ediyorlar ya aleyhlerine, niçin aleyhimize şahitlik ettiniz? Onlar da Dikkat edelim arkadaşlar. Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi önceden yaratan odur ve ona döndürülürsünüz derler. Yani şimdi hep söylüyoruz ya, ya işte Allah Azze ve Celle nasıl konuşur? Allah eğer deriyi konuşturtuyorsa kendi de konuşur ya. Garipsecek bir şey yok yani. Bak Allah deriyi konuşturtuyor. Yeri geldiğinde ateşi konuşturtuyor. Yeri geldiğinde cenneti konuşturtuyor. Yeri geldiğinde cehennemi konuşturtuyor. Yeri geldiğinde ağacı konuşturtuyor. Devam ediyor. İşte bizde aldığı bölüm bu. Gözleriniz, kulaklarınız ve derileriniz aleyhinize şahitlik eder diye sakınmadınız. Şimdi Allah diyor ki, yani siz bütün bu eylemleri işlediniz. Gözleriniz, kulaklarınız ve derileriniz aleyhinize şahitlik eder diye sakınmadınız. Çünkü dünyadayken zannettiniz ki onlar bizim tahakkümümüz altında, onlar bizim aleyhimize ne yapmaz? Şahitlik etmez. Aksine yapmakta olduklarınızın birçoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. Yani şimdi Allah'ın şahitliğine aslında gerek var mı? Bu uzuvların şahitliğine aslında gerek var mı? Yok. Allah her şeyi bilmiyor mu? Biliyor. Ama siz dünyada bunu unutmuştunuz. Zaten hadiste de ona işaret var. İşte Rabbinizi böyle sanmanız sizi mahvetti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Ne sanmanız Allah'ı, Rabbinizi, yapmakta olduklarınızın birçoğunu. Bakın birçoğunu, hepsini demiyor. Birçoğunu. Çünkü bazen insan bazı yaptığını ne yapar? Allah'ın gördüğüne inanır. Mesela nelerin? İyilikleri. İnsan yaptığı iyilikleri Allah'ın gördüğünü bilir. İnanır. Ama kötülüklere sıra gelince o anda onu unutur. Hep cenneti temenni edip cehennemi temenni etmemesi gibi. Ya da kendini cennete layık görüp cehenneme layık görmemesi gibi. Son olarak şimdi eğer sabredebilirlerse işte onların durağı ateştir. Hadi bakalım. Şimdi sabredebilirseniz nasıl sabredeceksiniz? Durağınız ateş. Eğer dönmek isterlerse artık onlar hoşnut edilecek değildirler. Yani artık buradan dönüş yok. Oraya girdiniz. Eğer ilelebet orada kalacaksanız ilelebet yanmaya devam edeceksiniz. Ama yok, imanınız varsa çıkacaksanız zaten oraya uğramadan hiç kimse ne yapmayacak? Cennete girmeyecek. Ama bu uğrak farklı olacak. Şimdi burada İbn-i Kesir bu ayetlerin tefsiriyle alakalı ne yapmış? Pek çok bilgi vermiş. Şimdi bu bilgileri biz inşallah ne yapalım? Şuradan Ömer'e yüksek sesle okutalım. Çok fazla bir şey demeye gerek yok. Şuradan başla. Oku yüksek sesle, yavaş yavaş, tane tane. Bakalım İbn-i Kesir ne diyor? Evet. Ayetleri de okuyayım mı hocam? Hayır. Ayete gerek yok. Allah-u Teala buyurur ki, şu müşriklere Allah düşmanlarının zebaniler tarafından ilklerinden sonuçlarına varıncaya kadar ateşe sürülmek üzere toplanacakları günü hatırlat. Başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyurulur. Mücrimleri de suya götürür gibi cehenneme süreriz. Meryem 86. Nihayet oraya varıp da başında durdukları zaman kulakları, gözleri ve derileri yapar oldukları şeye önceki ve sonraki amellerine aleyhlerinde şehadet ederler. Çünkü ne işin vahametini görüyorlar değil mi? Aslında dikkat edersek burada maddi bir yanma var aynı zamanda. Niye? Çünkü bunlar işin vehametini görünce sahibine ne yapıyorlar hemen? Ne yapıyorlar? Muhalefet ediyorlar. Bir nevi kendilerini kurtarma çabası var. Onun için bazıları diyorlar ki azap sadece neydir? Ruhadır. Yanlış. Azap hem ruha hem de neydir? Bedene işte. Bu ayetler en kat'i delillerdendir. Evet, devam et. Ondan bir harf bile gizlenmez. Aleyhlerine şahitlik ettikleri zaman derilerine ve organlarına derler ki niçin aleyhimize şahitlik ettiniz? Organları da o zaman kendilerine şöyle cevap verir. Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi önceden yaratan odur ve ona döndürülürsünüz. Elbette ona karşı durulamaz, ona galip gelinemez ve zaten siz ona döndürülmektesiniz. Hafız Ebu Bekir el-Bezzar der ki bize Muhammed İbn Abdurrahim'in Enes İbn Malik radıyallahu anh'tan rivayetine göre o şöyle anlatıyor. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tebessümle güldü ve neye güldüğünüzü sormayacak mısınız dedi. Ashabı ey Allah'ın elçisi neye güldünüz diye sordular. Daha şöyle buyurdu. Kulun kıyamet günü Rabbi ile mücadelesine şaştım. Ey Rabbim, bana zulmetmeyeceğini vaat etmemiş miydin? Der ki, der. Rabbi, evet vaat etmiştim buyurur. Kul, ben kendimi kendimden başka bir şahit kabul etmiyorum der. Allah Teala da, şahit olarak ben yetmez miyim? Şahit olarak kiramen kâtibin melekleri yetmez mi buyurur. Niye kendinden başkasını şahit olarak kabul etmiyor? Çünkü yani orada derisi gözü kulağı bile ne yapacak? Aleyhine şahitlikte bulunacak da onda. Evet. Buyurur ve bu sözü defalarca tekrar eder de onun ağzında mühür vurulur. Yaptıklarını organları söyler. Kul bunun üzerine yazıklar olsun size. Benden uzak durun. Ben de tutmuş sizin için mücadele ediyorum der. Sizin yanmanızı engellemeye uğraşıyordum ama ne oldu? Bak bu bile ne? Bu bile ne? Bu bile ne? İşte azabın aynı zamanda ne? Maddi olduğunu gösteriyor değil mi? Evet. Hafız Ebu Bekir el-Bezzar ve İbn Ebu Hatim hadisi Ebu Amir el-Esedi kanalıyla Şabi'den de rivayet etmişlerdir. İbn Ebu Hatim hadisin Enes'ten Şabi'nin rivayetini bildiklerini söyler. Hadisi Müslim ve Nese'yi de Ebu Bekir İbn Ebu Nadir kanalıyla Sevri'den rivayet etmişlerdir. Tabi yani Müslim'in lafzı biraz farklı. Birazdan değineceğim. Nedense İbn-i Kesir Müslim'in lafzını almamış. Müslim'in lafzı biraz daha farklı. Evet. Nese'yi bu hadisi Eşcai'den başkasının Sevri'den rivayet ettiğini bilmiyorum derse de benim gördüğüme göre durum onun söylediği gibi değildir. En doğrusunu Allah bilir. İbn Ebu Hatim der ki bize babamın Ebu Burde'den rivayetine göre Ebu Musa el-Eş'ari şöyle demiştir. Kafir ve münafık hesaba çekilmek üzere çağrılır ve Rabbi ona amellerini arz eder de o inkar edip ey Rabbim izzetine yemin olsun ki bu melek benim aleyhime işlemediklerimi yazmışlar. Melek ona şu gün ve şu yerde şöyle şöyle yapmadın mı diye sorar da kul hayır izzetin adına yemin olsun ki Rabbim ben onu işlemedim der. O böyle yapınca ağzına mühür vurulur. Eş'ari der ki ben öyle sanıyorum ki onun hakkında konuşacak olanların ilki sağ oyluğudur. Hafız Ebu Yala'nın Züher kanalıyla Ebu Said el-Hudri'den onun da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetine göre Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü olunca kafir ameliyle karşılaştırılır da kafir amelini inkar edip tartışmaya girer. İşte şunlar komşuların senin aleyhine şahitlik ediyorlar. Ne dersin? Denilir de kafir. Yalan söylüyorlar der. Ya ailem ve aşiretim denilir. Kafir yalan söylüyorlar der. Onlara yemin ediniz denilir ve onlara da yemin ederler. Sonra Allah Teala onların hepsini susturur ve dillerini aleyhlerine şahitlik eder de ateşe konulurlar. Evet, Hafız İbn Hacer bu ayetlerin, tefsir niteliğindeki şerhlerin, hadislerin bir şey gösterdiğini özellikle ifade ediyor. Ne? Dinde şahitliğin neyi? Önemi. Dinde neyin? Şahitliğin önemi. Yani insanoğlu dünyada yalan yere şahitlik yapıyor değil mi? Bu çok büyük günahlardan. Ahirette bile yalan yere şahitlik yapacak. Evet. Yani bu büyük günahlardan. Ama işte dünyadaki gibi sökmeyecek. Dünyada kandırabileceği kendi gibi mahluk olanlar. Ama ahirette kandıracağı kimse yok. Çünkü niye? Eliyle hırsızlık yaptığı zaman dili yapmadım dese eli yaptı diyecek. Uçkuruyla bir halt işlediğinde dili yapmadım dese uçkuru yaptı diyecek. Çok önemli. Sökmüyor. Evet. Onun için Hafız İbn Hacer diyor ki şahitlik çok önemli. En büyük önemi de Allah'ın birliğine ve varlığına şahitlik. Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik. Bak o bile şahitlik tanıklığı gerektiriyor. Çok önemli. Evet. Devam et. İbn Ebu Hatim'in babası kanalıyla İbn Abbas'tan rivayetine göre o İbn el-Ezrak'a şöyle demiştir. Kıyamet günü insanlara öyle bir an gelecek ki onlar konuşmayacaklar. Özür beyan etmeyecekler ve kendilerine izin verilince kadar konuşamayacaklar. Sonra konuşmalarına izin verilecek de tartışacaklar. Ve Allah'a şirk koşmuş olan şirkini inkar edecek. Allah'a size yemin ettikleri gibi yemin edecekler. Onlar inkar ettikleri sırada Allah Teala onların aleyhine kendilerinden olmak üzere derilerini, gözlerini, ellerini ve ayaklarını şahitler olarak gönderecek. Ağızlarına mühür vurulacak. Sonra onların ağızlarındaki mühür açılacak da organlarıyla tartışmaya başlayacak. Organları bize her şeyi konuşsun Allah konuşturdu. Size önceden yaratan odur ve ona döndürülürsünüz diyecekler. Ve bu inkardan sonra dilleri yaptıklarını inkar edecek. Yine İbn Ebu Hatim'in babası kanalıyla Rafi Ebu Hasan'dan rivayetine göre o kıyamet günü amellerini inkar eden birisini anlatıp şöyle demiş. Allah-u Teala onun diline işaret buyuracak da dili ağzında şişmeye, büyümeye başlayıp bütün ağzını dolduracak. bir kelime bile konuşamayacak. Sonra Allah-u Teala onun bütün organlarına konuşun, onun hakkında şahitlik edin buyuracak da kulağı, gözü, derisi, ut yeri, elleri ve ayakları onun hakkında şahitlik edip yaptık, işledik diyecekler. Burada tekrarına gerek bırakmayacak şekilde konu hakkındaki hadisler ve haberler, bugün onların ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri konuşur ve yapmakta oldukları şeyleri şeye ayakları şehadet eder. Yasin 65 ayetinin tefsirinde daha önce geçmişti. İbn Ebu Hatim, Allah ona rahmet eylesin, der ki bize babamın Cabir İbn Abdullah'tan rivayetine göre o şöyle anlatıyor. Habeşistan muhacirleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dönüp geldiklerinde Habeş ülkesinde gördüğünüz gariplikleri anlatmayacak mısınız diye sordu. İçlerinden bir genç evet ey Allah'ın elçisi anlatacağız deyip şöyle devam etti. Biz otururken onların ruhbanlarından ihtiyar bir kadın yanımızdan geçti. Başının üzerinde bir su testisi taşıyordu. Onların gençlerinden birisi oradan geçerken bir elini kadının arkadan omzuna koyup itti ve kadının dizleri üzere yıkıldı. Testisi de kırıldı. Doğrulup o gence dönerek ey zalim Allah-u Teala kürsüsünü koyup ilkleri ve sonları topladığında ellerin ve ayakların işlediklerini söyleyeceği bir zamanda benimle olan durumunu yarın Allah katında bileceksin dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğru söylemiş, doğru söylemiş. Zayıflarının hakkı güçlülerinden alınmayan bir kavmi Allah hiç temizler mi? Bu kanallar rivayetinde bir hadis, bu hadis gariptir. İbn Ebu Dunya Kitab el-Ahval'inde hadisi İbn İshak İbn hadisi İshak İbn İbrahim'den rivayet eder ki o da bu hadisi Yahya İbn Süleym veya Selim'den rivayet etmiştir. Aleyhlerinde şahitlik ettiklerinden dolayı organlarını ve derilerini ayıpladıkları zaman bu organlar onlara şöyle diyecekler. Gözleriniz, kulaklarınız ve derileriniz aleyhinize şahitlik eder diye düşünüp kötü şeyler yapmaktan sakınmadınız. Yapa gelmekte olduklarınızı bizden gizlemiyordunuz. Aksine Allah'ı inkarınızı ve günahları açıkça yapıyor, kendi zannınıza göre buna aldırmıyordunuz. Zira Allah'ın bütün fiillerinizi bildiğine inanmamaktaydınız. İşte Rabbinizi böyle sanmanız, yaptıklarınızdan birçoğunu bilmediğine dair inancınız ve zannınızdır ki sizi mahvetti de kıyamet günü kendiniz ve aileniz hüsrana uğrayanlardan oldunuz. İmam Ahmet Allah ona rahmet eylesin der ki bize Ebu Muaviye'nin Abdullah İbni Mesud'dan rivayetine göre o şöyle anlatmış. Kabe'nin örtüsüne sarılmış duruyordum. Üç kişi geldi. Kureyş'ten birisiyle yanında Sakif kabilesinden iki damadı veya Sakif kabilesinden birisiyle Kureyş'ten iki damadı. Karınları yağlı, kalpleri anlayışsız kimselerdi. Öyle bir söz konuştular ki daha önce hiç işitmemiştim. Birisi Allah'ın bizim şu sözümüzü işittiğini mi sanıyorsunuz dedi. Diğeri biz seslerimizi yükselttiğimiz takdirde işitir, yükseltmez isek işitmez diye cevap verdi. Bir diğeri de ondan bir kısmını işitirse tamamını işitir dedi. Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e anlattım da Allah Teala hüsrana uğrayanlardan oldunuz kısmına varıncaya kadar gözleriniz, kulaklarınız ve derileriniz aleyhinize şahitlik eder diye sakınmadınız ayetlerini indirdi. Hadisi Tirmizi Hennad'dan o da Ebu Muaviye'den şeklinde kendi isnadıyla yukarıdakine benzer şekilde rivayet etmiştir. Yine İmam Ahmet, Müslim ve Tirmizi aynı Hazreti Süfyan es-Sevri kanalıyla Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayetle tahriş etmişlerdir. Buhari ve Müslim aynı hadisi Süfyan kanalıyla İbn Mesud'dan rivayet ediyoruz. Abdurrezzak der ki bize Ma'mer bin Behz bin Behz İbni Hakim'den, onun babasından, onun dedesinden, onun da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetine göre Efendimiz gözleriniz, kulaklarınız ve derileriniz aleyhinize şahitlik eder diye sakınmadınız. Ayet hakkında şöyle buyurmuştur. Şüphesiz siz ağızlarınıza süzgeçler kapatılmış halde çağrılacaksınız. Sizden birinin amellerini ilk defa açıklayacak olan uyluğu ve elidir. Ma'mer'in söylediğine göre Hasan, işte Rabbinizi böyle sanmanız sizi mahvetti ayetini tilavet edip şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah-u Teala şüphesiz ben kulumun beni zannettiği gibiyimdir ve bana dua ettiği zaman onunla beraberim buyurmuştur. Hasan bu hadis üzerine düşünüp tebessüm etti ve dedi ki şüphesiz insanların amelleri Rabları hakkındaki zanlarına göredir. İnanan kişi Rabbi hakkında hüsnü zanda bulunur ve güzel amel işler. Kafir ve münafığın ise Allah hakkındaki zanlı kötüdür ve kötü ameller işler. Allah Teala buyurur ki gözleriniz, kulaklarınız ve derileriniz aleyhinize şahitlik eder diye sakınmadınız. İşte Rabbinizi böyle sanmanız sizi mahvetti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz. İmam Ahmet der ki bize Nadir İbn İsmail'in Cabir'den rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birisi Allah hakkında hüsnü zanda bulunarak ölsün. Allah hakkında suizanda bulunan bir kavim işte bu zanları mahvetmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. İşte Rabbinizi böyle sanmanız sizi mahvetti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer sabredebilirlerse işte onların durağı ateştir. İşte ister sabretsinler ister etmesinler. Onlar ateştedirler, oradan ayrılamayacaklardır. Onlar için cehennemden çıkış da yoktur. Eğer dönmek isterlerse özür beyan etseler de artık onlar için hiçbir özür yoktur. Onların hataları da kabul edilmeyecek, hoşnut edilecek değillerdir. İbn Cerir, eğer dönmek isterlerse kısmını şöyle açıklar. Onlar dünyaya döndürülmelerini isteseler de onların bu isteğine icabet olunmaz. Bu Allah-u Teala'nın bir onlar hakkındaki şu kavli gibidir. Derler ki, Rabbimiz bedbahtlığımız bizi yenmişti. Sapıklar topluluğu olmuştuk. Rabbimiz bizi buradan çıkar, tekrar dönersek doğrusu zulmetmiş oluruz. Buyurdu ki, yıkılıp gidin içerisine, benimle konuşmayın. Mu'minun 106-108. Evet. Şarih Hafız İbn Hacer bu hadisin şerhinde ayetle birlikte çok değişik bilgiler veriyor. Mesela bazılarını okuyalım. Çünkü çoğunu İbn Kesir burada zikretti. Zaten ona da itimat etmiş. Bunlardan bir tanesi İbn Ebi Hatim'in rivayetine yer veriyor. Müslim'in rivayetine de temas ediyor ama lafzına yer vermiyor. Diyor ki Reva Müslim an Enes. İmam Müslim diyor Enes bin Malik'ten şunu rivayet etti. Diyor ki kal kunna inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fe dahike. Şimdi o tebessüm kelimesini kullanmış. Evet öyle bir rivayette var ancak tebessümü biz Allah Azze ve Celle'ye tebessüm olarak ne yapıyoruz? İsnat etmiyoruz. Gülme sıfatını Allah Azze ve Celle'ye ne yapıyoruz? İsnat ediyoruz. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanındaydık, huzurundaydık ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam güldü. Bir gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanındayız. Güldü Peygamber Efendimiz. Fekal dedi ki etedrune mimma edhak, neden dolayı güldüğümü biliyor musunuz? İbn-i Ebi Hatim'in rivayeti ne? Menfi. İbn-i Ebi Hatim'in rivayeti ne? Menfi. Yani neden dolayı güldüğümü biliyor musunuz değil? Sormayacak. Evet. Heh. Ne diyor peki? Sormayacak. Evet, sormayacak mısınız? Bu Müslim'in rivayeti. Sahihayn'in rivayetine bağlı kalmak daha doğru. Gal diyor ki Gulna dedik ki Allahu ve Resulhu alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Yani Peygamber Efendimiz gülüyor. O da neden dolayı güldüğünü bildiklerini soruyor. Cevap Allah ve Resulü en iyi bilendir. Hep bu cevabı ne yapıyoruz? Alıyoruz değil mi? Evet. Gal diyor ki min muhatabetil abd rabbehu. Tabi mücadele kelimesini kullanmış. Tercümede tahrif. Tercümede tahrif. Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam neden dolayı güldüm biliyor musunuz? Ne? İşte o gün kulun Rabbi ile konuşmasından dolayı güldü. O gün kul Rabbi ile konuşuyor. Şimdi yani kul Rabbi ile konuşabilir. Konuşmasında ne problem olabilir? İşte konuşmanın minvali şekli şu. Onu naklediyor şimdi. Yegul diyor ki kul ya Rabbi, ey Rabbi elem tucirni minezzul, sen beni zulümden korumadın mı? Muhafaza etmedin mi? Sen beni zulümden azat etmedin mi? Şimdi cehenneme girecek ya. Bakın kulun hilesi kime karşı? Yani takındığı tavra dikkat edin arkadaşlar. Kiminle mücadele ediyor? Hangi gün? Hangi koşullarda? Hiçbir şey lehine değil kulun. Yani lehine olacak zerre bir şey yok. Sen diyor ama neyi kullanıyor bak. Beni zulümden korumadın mı, muhafaza etmedin mi, azat etmedin mi? Gale diyor ki yegul bela, kutsi hadis, evet diyor el kulun, evet. Ben seni ne yaptım? Zulümden azat ettim. Gale diyor ki fegul der ki, diyen kim? Kul. فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. Ha, ey Rabbim, bunlar benim aleyhime şahitlik ediyor. Ama ben bugün kendi nefsime sadece kendi nefsimin şahitliğini caiz görüyorum. Yani sen şu dilimin şahitliğini kabul et. Bakın, dili niye zikretmedi görüyor musunuz? Dili niye zikretmedi? Evet. Yani bugün sadece bunu sen kabul et. Ben kendi nefsime, kendi nefsimin şahitliğinden başka kimsenin şahitliğini kabul etmiyorum. Velev ki bu benim gözüm olsun, velev ki bu benim kulağım olsun, velev ki bu benim neyim olsun, derim olsun, elim olsun, ayağım olsun. Gal diyor ki, feyebul, Allah da buyuruyor ki, kefa bi nefsikel yevme aleyke şehida. Şimdi orada İbn-i Ebi Hatim rivayetinde, bugün ben sana şahit olarak yetmem mi diyor. Halbuki hem ayetin hem de hadisin sıbak ve sıyakı Allah Azze ve Celle'nin şahitliğini bir kenara koyuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin şahitliğine zaten o anda ihtiyaç yok. Çünkü Allah cezai cinsiyle veriyor. Yani ne demek cezai cinsiyle veriyor? Yani okulu doğrudan kendi vuzularıyla yalancı çıkarıyor. Yoksa Allah Azze ve Celle zaten vaadinde hulfetmez. O ayrı. Diyor ki, ha öyle mi diyor? Sen kendi nefsini sadece ne yapıyorsun? Kendi nefsine şahit tutuyorsun. O halde sana cevabım. Bugün sana kendi nefsin şahit olarak yetmez mi? Yani işte nefsin. Yani bu kulaklar, bu gözler, bu eller, bu ayaklar senden bir parçaydı. Seninle birlikte hareket ediyorlardı. Bunlar ayrı parçalar değil. Bunlar senin iraden altındaydı. Bakın, bu hadis aynı zamanda kader babıdır. İmam Buhari bunu zikrediyor. Ne demek kader babı arkadaşlar? Kulun yaptıklarından dolayı hesaba çekilmesi. Demek ki kul bu yaptıklarını aynı zamanda ne? Muktedir. Aynı zamanda ne? Muktedir. Gözüne muktedir, kulağına muktedir, derisine muktedir. Bunları unutmayacağız. Yani her şey var. Yani siz o hadis, şu hadisten istediğiniz şeyi çıkarabilirsiniz. He, bugün ey kulum, sana şahit olarak şu nefsin yeter. Sonra ve bil kiramil katibine şuhuda. Yine kiramen katibin. Her yaptığınızı ne yapar? Yazar, kaydeder. Hiçbir şey ondan ne yapmaz? Kaçmaz. Kiramen katibin de defterleri açtı. Sevda. Kara defterler. Beyazı da var. Niye sen lehindeki şahitlikleri reddetmiyorsun? Yani madem ki elinin, ayağının, yani derinin, gözünün, kulağının sana garezi var. Yani sana garezi olan sadece aleyhteki şahitlikleri ne yapmaz? Zikretmez. Lehteki şahitlikleri de zikreder. Ya da zikretmez. Zikretmiş. Evet. Gal tabii şimdi bu bir istihza. Allah Azze ve Celle de feyuhtem alafi. Ağzını mühürler. Ağzını mühürler. Konuşamaz artık. Feyukal. Denilir ki li erkanihi, uzuvlarına. Uzuv, bak burada alev ıtlak diyor. Sadece ne yok? Göz yok. Sadece ne yok? Kulak yok. Sadece ne yok? Deri yok. Uzuvlarına. İşte orada İbn-i Ebi Hatim'in rivayetlerinden alın. Eli ayağı bile ne yapar? Şahitlik eder değil mi? Evet. Untuki. Hadi bakalım şimdi konuşun. Dökün bakalım. Herkes şahit olduğunu döksün. Hangi uzuvla alakalı? Allah muhafaza buyursun. Yani çok zor iş. Yani o gün hakikaten hesaptan çıkmak çok zor iş. Evet. Gal fetantiku bi amal. Bütün o uzuvlar yapılan işleri birer birer konuşur, söyler. Bakın, Allah'la kul arasında konuşma var. Kul Allah'ı ne yapıyor? İşitiyor ve Allah'a ne yapıyor? Cevap veriyor. Yani bunlar böyle işaret diliyle olmuyor ha? Görüyor da. O apayrı bir olay. Bunlar işaret dili olmuyor. Yani işaret dili değil ya da zihinden zihne böyle telepati de değil. Yani. Konuşuyor. Evet. Zaten şaşıyor işte. Konuşmasına şaşıyor. Evet. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام onunla kelamı arası ne yapılır? Birleştirilir. Yani o kelamıyla ne yapar? Baş başa bırakılır. Halvette bırakılır. Ne demek o? Yani işte okul ne yapacak? O bedeniyle, o zihniyle, o aklıyla konuşma arası ne yapacak? Baş başa bırakılacak. Hani bizde bir tabir vardır ya, kendi kendine konuşma. Kendi kendine söylenme. Şimdi ne diyecek? Gal, fevbul der ki bu'den lekunne ve suhkan fe ankunne kuntu enadil. Size yazıklar olsun. Yazıklar olsun dediği kim? Uzuvları. Benden uzak bulun. Gidin. Defolun gidin. Yani yaktınız beni. Kaldı ki ben sizin lehinize çalışıyordum. Yani ben kimi koruyordum? Sizi korumaya. Sizi korumaya uğraşıyordum. Yani görüyor musunuz? Yani sözüyle, kendi konuşmasıyla baş başa bırakılıyor. Yani uzuvları bile onu ne yapıyor? Terk ediyor. Evet, bu Müslim'in rivayeti. Kimin rivayeti bu? Müslim'in. Siz de İbn-i Ebi Hatim'in rivayetini almış. Evet. Gale İbn-i Battal. İbn-i Battal diyor ki Garadul Bukhari fi hazel bab İthbatu sem'elillah. İmam Buhari'nin diyor bu baptaki garazi, maksadı Allah'ın işitmesini ispat etmek. Halbuki doğrudan o değil. Doğrudan o değil. Çünkü daha önce o babı biz ne yaptık? Aldık zaten. Ve atale fi takriri zalike ve takaddem fi evailit tevhid fi kavlihi ve kâne semiyan basira. Bununla alakalı pek çok söz söylüyor. Kaldı ki diyor bu konu Allah işitendir, görendir ayetinin tefsirinde Tevhid kitabının başında geçmişti. Şimdi diyor ki İbn Hacer. Şimdi İbn Battal'ın sözünü naklediyor. Daha sonra İbn Hacer diyor ki tercümede de şöyle ifade etmiş. İmam Buhari'nin, İbn Battal şöyle der. İmam Buhari'nin böyle bir başlık açmasından maksadı yüce Allah'ın işittiğini ortaya koymaktır. O bu konudaki açıklamasını uzatmıştır. Bak kimin sözü? İbn Hacer'in sözü. Tevhid bölümünün baş taraflarında Allah işiticidir ve görücüdür şeklinde bir başlık geçmişti. Onun bu bölümden maksadı şimdi geliyor. Kimin? Buhari'nin maksadı. İbn-i Hacer diyor ki vellezi ekul. Ben derim ki İbn-i Battal'ın bu sözü üzerine enne garazahu fi hazel bab Buhari'nin bu babdaki maksadı isbatu ma zehebe ileyhi görüş olarak seçtiği şeyin ispatı. Nedir o? Enne Allah'a yetekellem metaşa. Allah ne zaman isterse ne yapar? Konuşur. Allah Azze ve Celle ne zaman isterse ne yapar? Konuşur. Sonra diyor ki وَالظَّاهِرْ اَنَّ غَرَضَهُ فِي هَذَا الْبَابِ غَرِيب مِنَ الَّذ۪ي قَبْلَهُ Zahir olan bu baptaki İmam Buhari'nin maksadı, garazı bir evvelki babın maksadına, garazına ne? Yakın. Aldık onu zaten. وَهُوَ بَيَانُ O da nedir? Açıklaması. Enne a'malel ibad çok önemli vakiatun bi fi'lihim kulların amelleri bizzat neyle ortaya çıkar? Yaptıkları amelleriyle, fiilleriyle ortaya çıkar. Kader meselesi. Ve ennel kelam yekunu kelam ne olur? Sıfaten limen tekelleme bihi onu konuşanın neyi? Sıfatı olur. Fel a'za uzuvlar hine teşhed ala sahibiha sahibin aleyhine şahitlik ettiğinde tantiku bi kelamin laha hakikaten gerçekten neyle? Kendilerine ait gerçek, hakikat sözle konuşur. Yani uzuvların konuşması mecaz değil. Konuşacak. Çünkü konuşturan kim? Allah. Evet. Mudaf ileyha yani bu konuşma kime izafe ediliyor? Uzuvlara. Alel hakika. Gerçek üzere. Fuhu sıfatun laha. Kimin sıfatı bu? Uzuvların sıfatı. Leennehu kâme biha. Çünkü bu konuşmayı kim ortaya koydu? Uzuvlar. Fekezalike kullu mutekellim. İşte bunun gibi her konuşan fekelamuhu onun konuşması fi'luhu ve vasfuhu. Onun fiili ve neyidir? Vasfıdır. Ha, demek ki Allah'ın konuşması da onun fiili ve neyi? Vasfı. Yani siz bunu ondan ne yapamazsınız? Ayırt edemezsiniz. Daha sonra diyor ki ve hâdâ, işte bu yedullu ala ennel mutekellim bi kelam li gayrihi la yekûnu zâlikel kelam mudâfen ileyhi vasfen lehu. Gayrının kelamıyla, gayrının kendinden başkasının kelamıyla, sözüyle konuşanın kelamı onun kelamı olmaz, ona izafe edilmez, onun vasfı olmaz. İşte bu husus, bu ne? Hadisler, bu ayetler ne yapar? Bunu gösterir. Yani eğer sen başkasının kelamıyla konuşuyorsan, başkasının sözüyle konuşuyorsan, bu söz senin kendi neyin olmaz? Kelamın olmaz. Sana izafe edilmez. Senin neyin olmaz bu? Sıfatın, vasfın olmaz. Sonra devam ediyor. Bel huve nakil ev mübellik. Aksine o nakleden ya da ne yapandır? Tebliğ eden. Geçen dersleri hatırlayın. Evet. Ve amma hareketu lisanihi ve şefetey. Dilinin hareketine ve iki dudağının hareketine gelince ve tasvituhu bihi, yine onları sese dönüştürmesine gelince feyye ef'aluhu. Bu kimin işidir? Bizzat kendisinin işidir. وَالْمُسَوِّتْ بِهِ اَلَّذ۪ي O sesi çıkaran, o konuşma sesini çıkaran, o kelam sesini çıkaran kim? تَحَرَّكَ تُحَرِّكُ الْلِسَانِ وَالشَّفَتَيْ Lisanını ve iki dudağını ne yapan? Hareket ettirendir. هُوَ كَلَامُ ذَٰلِكَ الْغَيْرِ كَمَا تَقَدَّمْ Bu ise başkasının sözünü ne yapmıştır? Kendi lisanıyla ve neyle? İki dudağıyla ne yapmıştır? Harekete geçirmiştir. Daha sonra ve amalul ibad kulluha mahluka muhdefe. Kulların bütün işleri mahluktur. Sonradan ortaya ne yapılmıştır? Konulmuştur. Cümlesini kullandıktan sonra buradan hızlıca alacağım. Arapçalarını okumayacağım. Bakın Buhari'nin halk efalil ibadından hangi cümleleri alıyor? Diyor ki İmam Buhari, kelamı ile birlikte, Allah'ın kelamından bahsediyor. Kelamı ile birlikte Allah'ın mahluk olmadığını bilmeyen ya da Allah'ın mahluk olmadığını tanımayan her kişiye doğrusu öğretilir. Yani demek ki sadece Allah mahluk değil, aynı zamanda kelamı da mahluk değil. Buna bakacağız. Ve cehli kitap ile sünnete havale edilir. Cehaleti. Doğrusu öğretilir, cehalet kitap ve sünnete havale edilir. Öğrendikten sonra eski fikrinde devam ederse inatçı birisi olur. Allah-u Teala buyurdu ki Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptıracak değildir. Tevbe 115. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Nisa 115. Ahmet bin Hanbel'in mezhebi lehine iki fırkanın öne sürdükleri hüccetleriyle her birisinin kendisi için ileri sürdüğü iddialarının çoğunluğu sabit değildir. Muhtemelen onun mezhebinin inceliğini anlamamış olmalıdırlar. Buraya dikkat edelim. Burada biliyorsunuz İmam Ahmed'in İmam Buhari hakkındaki bazı neleri var? Sözleri var, hatırlıyor musunuz? Hani lafziye meselesi vardı ya, değinmiştik ki. Halbuki İmam Buhari burada İmam Ahmed'de aynı şeyi söylediğini söylüyor. Ama birileri diyor onun sözünü ne yapıyor? Çarpıtıyor. Evet. Tam aksi olarak İmam Ahmed ile ehli ilim Allah'ın, Allah kelamının mahluk olmadığı, onun dışındakilerin ise mahluk olduğu görüşü maruftur. Üstelik onlar anlaşılması zor olan şeyleri araştırıp irdelemeyi de hoş karşılamamışlar. Hakkında ilim gelip Resulullah açıklamış olduğu hususların dışında kelamcılarla tartışmaya girmekten de kaçınmışlardır. Bakın görüyor musunuz bu cümleyi? Bu çok önemli. Dikkat edelim. Hani hatırlıyor musunuz burada ta bu meseleye bahse başladığımızda Kur'an'ı telaffuz etmem mahluktur ibaresi vardı. Hatırlıyor musunuz? İmam Ahmet bu ibareyi ne yapmıştı? Reddetmişti, kabul etmemişti. Neden? Yani bizim telaffuzumuzun mahluk olmadığını ispat etmek için. Hayır ne? Öyle mi? Hayır. Ya ne? Kelamcılara ne vermemek için? Prim vermemek, malzeme vermemek için. Çünkü böylelikle başlar, nereye varır bu? Allah'ın kelamına varır diye. Burada aynı şey söylüyor işte İmam Buhari. İmam Ahmet ne yapmıştır? Allah ve Resulünden gelen neyle? Naslarla kendini sınırlamıştır. Onun üstünü ne görmüştür? Bid'at. Ama demek istiyor ki Buhari, Cehmiye'den böyle bir şey gelince bizim bu ayrıma gitmemiz ne oldu? Vacip oldu. Anladık mı? Bize İshak bildirdi ve dedi ki, bize Abdurrezzak bildirdi ve dedi ki, bize Mamer bildirdi Zühri'den, o da Amr bin Şuayb'dan, o babasından, o da dedesinden, yani Abdullah bin Amr bin As'tan. Diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birbirleriyle tartışıp münakaşa eden bir kavmi işitince şöyle buyurdu. Birbirleriyle ne yapıyor? Münakaşa ettiler. Sizden öncekiler bu sebepten helak oldular. Yani bu tartışma münakaşa. Allah'ın kitabını bir yerini başka bir yeriyle darp ettiler. Yani ne demek? Tercümesi yanlış. Allah'ın kitabının bir kısmını bir kısmıyla çarpıştırdılar. Evet öyle demiş. Bir kısmını bir kısmıyla ne yaptılar? Çarpıştırdılar. Halbuki Allah'ın kitabı bir yeri başka bir yerini tasdik eder mahiyette inmiştir. Sizler de onun bir yerini başka bir yeriyle darp etmeyiniz. Yani bir ayetini diğer bir ayetiyle çarpıştırınız. Ondan anladıklarınızı söyleyiniz, anlamadığınızı ise bilenine bırakınız. İşte ne demek istiyor İmam Ahmet? Ne yapmıştır? Bu menheci almıştır. Yani bu kavli almıştır. Daha sonra diyor ki Ebu Abdillah el-Buhari, yani Buhari diyor ki karışıklığa düşen herkes o hususu alimine havale etmelidir. Bakın burada aynı zamanda ne var? Eğitimle alakalı kaideler. Karışıklığa düşen, hangi meselede karışıklığa düşersen kime havale edeceksin? Alimine. Bu konuda Abdullah bin Amr radıyallahu anh da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den onun şu buyruğunu nakletmiştir. Şüphe ve karışıklığa düştüğünüz şeyleri alimine havale ediniz. Ve açık olarak kavrayabildikleri dışında müteşabih içine de girmeyiniz. Açık olarak kavradığına gir, kavramadığına ne yapma? Girme. Nitekim bize Abdullah bin Selem'e bildirdi. Dedi ki bize Yezid bin İbrahim bildirdi. Abdullah bin Muleyka'den, o Kasım'dan, o Ayşe'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sana kitabı indiren odur. Onda kitabın anası olan muhkem ayetler vardır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendilerince tevil etmek için onlara müteşabih manalı olanlarına ne yaparlar? Uyarlar. Halbuki onların tevilini Allah'tan başkası bilemez. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık, tümü de Rabbimizin indindendir derler. Bunu ancak akıl sahipleri düşünebilirler. Ayşe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kur'an'ın yalnız müteşabih ayetlerine tabi olanları gördüğünüzde onlardan sakınınız ki bunlar Allah'ın yukarıdaki ayette kastettiği kimselerdir. Onlardan ne yapın diyor? Sakının diyor. Evet. Daha sonra İmam Buhari İbni Mesud'un ve Abdullah İbni Amr'ın ve pek çoğunun rivayetlerine yer veriyor. Kısaca geçiyorum. Ahmet bin İşkab bildirdi. Dedi ki bize Muhammed bin Fuday bildirdi. Umare bin Kaka'da. O Ebu Zura'dan. O da Ebu Hureyre'den. Diyor ki Peygamber Efendimiz Rahman'a sevgili olan, lisana kolay gelen ve mizanda ağır basan iki kelime. Subhanallahi ve bihamdi, Subhanallahil azim. Rahman'a sevgili olan, Rahman çok sevdi. Lisana kolay gelen, mizanda ağır basan iki kelime. Subhanallah ve bihamdi, Subhanallahil azim. Daha sonra diyor ki, Musa Ruheyb'den, o Davud'dan, o Şabi'den musafların satılması hakkında şunu nakletti. Allah Azze ve Celle'nin kitabı satılmaz. Aksine iki elinin yaptığı iş satılır. Evet. Allah Azze ve Celle'nin kitabı satılmaz. Aksine yaptığın iki elin neyi? İşi satılır. Daha sonra bu konuda başka rivayetlere yer verdikten sonra Ebu Musa el-Eş'ari'nin şu hadisine yer veriyor. Utiye mizmaren min mazamir Ali Davud. Ona ney? Davud Ali'nin mizmarından bir ney? Mizmar verildi. Sonra diyor ki zeyyinul Kur'an bi esvatikum. Kur'an'ı ne yapın? Seslerinize güzelleştirin. Bakın sonra ne diyor? Bize burası lazım arkadaşlar. Ve ammetu hadihil ahbar. Bütün bu haberler müstefiza inde ehli ilim. İlim ehli katında ne? Müstefiz. Yani ne? Meşhur, yaygın. Ve la raybe fi tahliki mezamir Ali Davud. Hiç şüphe yoktur ki Ali Davud'un mizmarları nedir? Yaratılmıştır. Ali Davud'un neyi? Mizmarları yaratılmıştır. Ve nidaihim, aynı zamanda neleri? Nidaları da. Ne demek istiyor? Aynı zamanda sizin Kur'an'la ne yaptığınız, muhatap olduğunuz o ses nedir? Yaratılmıştır. Evet. Başka iki kelime var ki ne? Allah'a sevgili değil mi? Dile kolay, mizanda ağır. Heh. Sizin o iki kelimeniz, ama bakın. Sizin o iki kelimeniz. Yani siz muhteva olarak, mana olarak onları naklediyorsunuz ama kelimeler sizin ağzınızdan ne yapıyor? Çıkıyor. Tabi rivayetler çok. Likavlihi azze ve celle. Nitekim Allah şöyle buyuruyor. Ve halaka kulle şey. Allah her şeyi ne yaptı? Yarattı. Sümme zekere kavlihu teala. Vetlu ma uhiye ileyke min kitabı rabbike. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Okuma emrini kime verdi? Peygamber'e verdi. Evet. Sümme gal. Sonra diyor ki. Febeyyene. Açıkça beyan etti. Ennet tilave minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabi. Okumak kimden? Peygamberden ve kimden? Ashabından. Ve ennel vahiy minen rah. Vahiy kimden? Rab'den. Hep yazdık tahtayı değil mi? Hatırlayan var mı? Lafız melfuz. Tilavet metlu. Kıraat makru. Hatırlıyorsunuz değil mi? Thümme zekere ahadis ve ayat ve asar kefira. Sonra pek çok ayet, hadis ve eser zikrettikten sonra diyor ki ve mimma yukavvi kavle şabi, şabinin sözünü takviye eden şeylerden bir tanesi de fi beyil masahif, ki yani Kur'an satılmaz, ne satılırdı? İki elinin yaptığı iş. Kavlu Ziyad bin Lebit radıyallahu anh linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Ziyad bin Lebit'in Peygamber Efendimiz'e söylediği şu söz. Keyfe yurfa'ul ilm ve gassebete ve vatul kulu. İlim nasıl kaldırılsın? İlim nasıl olur da kaldırılır? Ya ne? O ilim sabit oldu ve kalpler de onu ne yaptı? Belledi, hıfsetti. Fehâzellezî zekerahu, işte bu zikrettiği var ya, yübeyin açıklar ma erâdehu huna. Burada kastettiğini. Ve huve zâhir minel âye elleti terceme biha. İşte diyor İmam Buhari'nin ayeti tercümeye, yani baba alarak kastettiğinin zahiri budur. İnde teemmül. Ama ne zaman anlaşılır? İyice düşündüğü zaman. Le'enneha fî siyâh mâ zekerahullah an ehlinnar. Çünkü bu ayetin siyakı kimdendi? Kimden bahsediyordu? Cehennem ehlinden bahsediyordu. Min kelâmi a'zâihim. Ki onların uzuvları ne yapıyordu? Konuşuyordu değil mi? Gâle teâlâ. Daha sonra Allah Azze ve Celle'nin burada İbn-i Kesir'in tefsirinden okuduğumuz 19. ayet-i kerimeden başlıyor. 24'e kadar ne yapıyor? Ayetleri zikrettikten sonra İbn-i Kesir'in şu cümlesine yer veriyor. Tekûlü lehumul a'zâ vel cülûd. O gün onlara ne yapar? Uzuvları ve derileri konuşur. Hine yelûmûneha. Onu kınadıklarında. Aleşşehâde aleyhim. Yani aleyhlerine yapmış olduğu şahitlikten dolayı. Mâ kuntum teptumûne minnâ ellezî kuntum tef'alûn. Evet. Mâ kuntum teptumûn. Gizliyordunuz minnâ bizden ellezî kuntum tef'alûn. Yaptığınız şeyleri. Bel kuntum tücahirûn Allah bil kufur. Siz ne yaptınız? Aksine Allah'a küfrünüzü cehren ilan ettiniz. Vel maasi günahlarınızı. Ve la tubalûne minhû fî zâmikum. Hiç siz iddianıza göre de ne yapmadınız? Allah'ı kayda, hesaba almadınız. لَاَنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْتَقِدُونَ اَنَّهُ يَعْلَمُ جَمِعَ اَفْعَالِكُمْ. Çünkü siz neye inanıyordunuz? Allah'ın bütün işleri görmediğine, bilmediğine. Evet. Ve بِهَذَا يَتَبَيَّنْ işte bununla açığa çıkar. اَنَّ هَذَا قَوْلِ اَعْضَى işte bu uzuvların sözü. ذَكَرَ اللّٰهُ anha Allah uzuvlardan bunu zikretti. Alama seyaka yevmel kıyame kıyamet günü olacak işler hakkında. Ve lihâve la yukal işte bundan dolayı denmez. İnne hâve leyse kelamullah. Bu Allah'ın kelamı değil. Çünkü niye? Tahakkuk etmedi değil mi? Çünkü ne zamandan bunu bize bahsediyor Allah Azze ve Celle? Kıyamette. Kıyamet oldu mu? Olmadı. Şimdi biri der ki olmadı o zaman bu Allah'ın neyi değil? Kelamı değil. Bel huve kelamul a'zâ. Dikkat edin. Bu aksine kimin kelamı? Uzuvların kelamı. Hakahullahu anha. O uzuvlardan bunu bize hikaye eden kim? Allah. Le'ennel a'zâ lem tetekellem ilel an. Şu zamana kadar uzuvlar bunu ne yapmadı? Konuşmadı. Bakın. Uzuvların konuşmadığını sen nasıl biliyorsun? Konuştu mu uzuvlar? Konuşmadı. Yani Kur'an 1400 yıl önce indi. Şimdi iyi bırakın. 1400 yıl önce bu biliniyor. Belki 2000 yıl sonra kıyamet kopacak. Allah bilir. Sonra diyor ki ve innema setetekellemu yevmel kıyame. Kıyamet günü konuşacak. Vallahu azze ve celle alime ma seyekun. Allah olacakları ne yaptı? Bildi. Ve ma tetekellem bihi konuşulacakları da bildi. فَذَكَرَهُ لِيْبَادِهِ kullarına zikretti لِيَحْذَرُ الْوُقُوْ düşmelerini engellemek, kaçınmaları için فِيمَا يُوْجِبُ شَهَادَةَ الْاَعْضَى عَلَيْهِمْ. Çok enteresan cümle. Evet. İbn-i Hacer'in cümlesi. Uzuvlarının kıyamet günü aleyhlerine şahitlik edeceklerini bilmelerini ve bundan sakınmalarını sağlamaları için. Evet. فَوَ كَلَامُ اللّٰهِ تَكَلَّمَ بِهِ. Bu Allah'ın kelamıdır, onunla konuşmuştur. Ve اَخْبَرَ بِهِ عَمَّا سَيَقَى olacakları onunla haber vermişti. وَحَتَّ الْكَلَامَ الَّذ۪ي وَقَعَ وَذَكَرَهُ تَعَالَ عَمَّنْ قَالَهُ. Velev ki bu biriler arasında da ne yapılmış olsun? Konuşulmuş olsun. Allah da bunu bize haber vermiş olsun. فَاِنَّ ذَٰلِكَ يَكُونُ كَلَامُهُ كَمَا حَكَّ عَنِ الْاَنْبِيَا وَقَامِهِمْ وَغَيْرِهِ diğer kavimlerden, peygamberlerden bunu naklettiği gibi vel maksud maksud ennel istidlal bil ayel mezkura mezkur ayetle delil kılma ala enne amalel insan insanların amelleri ve akvalehu kavilleri ve min zalike kavlil a'za bunun cümlesinden de ne? Bir tanesi ne? Uzuvların kavilleri taka minhum alel hakika gerçek üzere çıkar ve takumu bihim gerçek üzere ortaya konulur ve aleyha yestahikunel ceza. Buna göre de cezayı ne yaparlar? Hak ederler. İn hayran fe hayr. İyi ise iyi ve in şerran fe şer. Kötü ise kötü. Ve enne amalel abd kulun amelleri mahlukatun lillahi teala Allah tarafından yaratılmıştır. Le ennallahu vel halik vahde. Çünkü tek başına yaratan Allah'tır. Ve cealehum amiline leha hakikaten onları bu amelleri gerçek üzere işlemek üzere yaratmıştır. Ve tekaddeme beyanü zelike, bunun beyanı da ne yaptı? Daha önce geçti diyor. Burada bırakalım. Hadisin şerhini inşallah önümüzdeki ders alırız. Evet. Şimdi burada bir hadis okuyacağız arkadaşlar. Şunlar şöyle açık dursunlar. Bir dahaki dersi şey yapmayalım. Evet. Bir hadis okuyacağız. Menheş ile alakalı, uzatmayacağım. Bugün biraz rahatsızım, sesim de gidiyor. Ondan sonra inşallah dağılacağız. Şimdi arkadaşlar, İmam Tirmizi'nin camiinde, Sünen'inde yani, 2738 nola zikretmiş olduğu bir hadis var. 2738 nola zikretmiş olduğu bir hadis. Şeyh Albani hadisi Mecmu Turuk ile Hasan görüyor. Tabi öncesinde Münziri gibi alimler, Suiti gibi alimler de Hasan görüyor. Bakın, o da ne? Bu hadis bize bir kaide veriyor. Çok önemli, bakın arkadaşlar. Bu hadis bize çok önemli bir kaide veriyor. Diyoruz ya, naslara ne yapmak? Yapışmak, tutunmak. Çok önemli. Ama naslara tutunurken de doğrudan zahiri bir anlamda değil ya, ne? Selefin fehmi anlamında. Bakın ne diyor? Enne racülen atase emame İbn Ömer. İbn Ömer kim? Evet. Abla İbn Ömer. Sünnete bağlıyla meşhur ne? Bir sahabi. Bir adam İbn Ömer'in önünde, huzurunda ne yapıyor? Ne yapıyor? Hapşırıyor. İbn Ömer'in önünde, huzurunda hapşırıyor bir adam. Fekale racul, adam hapşırdıktan sonra şöyle diyor. Hapşıran. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kötü bir şey değil. Güzel bir şey. Allah'a hamdolsun, salat ve selam da Resul'ün üzerine olsun. Bir problem var mı? Sözde şirk yok, hiçbir şey yok. Ne kadar güzel. Hamdolsun Allah'a, Resul'üne de salat selam olsun. Fe enkere aleyhi İbni Ömer. Ama İbni Ömer onun bu sözünü şiddetle reddediyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Şiddetle. Fe kâle racul. Adam diyor ki, ma faaltu şeyen, niye bağırıyorsun, niye kızıyorsun, ben bir şey yapmadım ki. Yani salleytu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, peygamber efendimize ne yaptım? Salat getirdim. Feredde aleyhi İbni Ömer. İbni Ömer bunun üzerine ne yapıyor? Kendisine şu cevabı ne yapıyor? Reddi olarak veriyor. Fekal diyor ki, leyse hâzâ mekânuha ev kemâ kal. Leyse hâzâ mekânuha. Şimdi bu çok önemli arkadaşlar. Şu anda senin bu yapmış olduğun eylem hapşırmanın üzerine yapılacak eylem değil. Söz değil. Bu onun mekanı değil. Peki hapşırma üzerine ne demek lazım? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Değil mi? Karşıdaki adamın ne demesi lazım? Yerhamdülillah. Onun ne demesi lazım? Yehdikumullah ve yusuf balikum. Evet. Şimdi bakın, bu bize şu kaideyi veriyor arkadaşlar. Çok önemli bak. Bunlar selefin üzerinde hassasiyetle durduğu hadiseler. Yani İbn Ömer gibi bir sahabi, adam hiçbir şey yapmadı. Allah'a hamd etti, peygambere salat etti. Ve niyeti de iyi. Niyetin iyi olduğunu şuradan anlıyoruz. Diyor ki, yani ben bir şey yapmadım, niye kızıyorsun? Sadece ne yaptın? Peygamber'e salat getirdin. Ama onun verdiği cevaba dikkat edin. Bu onun mekanı değil diyor. Bu onun yeri değil diyor. Yani burada bize iki şey var. Bir, Peygamber'e aleyhissalatü vesselam'a salat getirmeye bir engel yok. Ancak salat bu olayın üzerine olmaz. Sen bu olayın üzerine salat getirdiğin an fiili bir durum ortaya çıkıyor. Nedir o? Sen bir sünneti öldürüyorsun böylelikle. O da ne? Elhamdülillah deyip karşıdaki adamın yanımı ki Allah demesini ne yapıyorsun? Engelliyorsun. Bu bir. İkincisi, bidat işliyorsun. Çünkü niye? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hapşırmanın üzerine ne yapmamıştır? Senin bu yaptığını yapmamıştır. Şimdi Türkiye'de bakın, pek çok duada ziyadeler vardır, ekler vardır. Pek çok duada neler vardır? Ziyadeler vardır, ekler vardır. Neden? Neden? Çünkü şu hassasiyet vardır birilerinde. Ne kadar çok dua edersek, ne kadar çok hamd edersek, ne kadar çok salat getirirsek o kadar makbul. İşte bu İbni Ömer rivayetini görmemişler. Ya da gözlerinden kaçmış, okumuşlar, hiç ne yapmamışlar? Üzerinde düşünmemişler. Yani İbni Ömer gibi bir sahabenin bunu ne yapması, şiddetle reddetmesi bize şunu gösteriyor. Biz naslara ne yapmak zorundayız? Bağlı kalmak zorundayız. Şimdi bu basit bir olay. Peki biz isim ve sıfatla ne yapacağız? Allah işitir diyecek, yok sen işitmezsin. Görür diyecek, yok görmezsin. Konuşur diyecek, yok konuşmazsın. Arşa istiva edecek, yok etmezsin. Dünya semasından nüzul edecek, yok etmezsin. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani bakın, şuradaki lafızda bile kime bağlı kalmasını istiyor, dikkat edin. Sünnete. Sünnet dediğimiz Allah Resulü'nün ağzından çıkan. Sen bunca naslar var, bunları ne yapıyorsun? Bir kenara itiyorsun. Halbuki birazcık şu rivayeti ne yapsan, düşünsen, bunu ne yaparsın? Görürsün. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk.